Kapitola 27. Doktor Kameník se vrací. Podle toho, co jsme vám, milí redaktore, vyprávěli, Alena, Bělke, Leif i já, máte jistě dojem, že jsme vlastně za celé té merendy kolem díry svatého Patrika pořád někam pracně a z posledních sil šplhali. Viďte. No, docela upřímně. Na Skartaris do kráteru a zase zpátky, pak od moře tou zatracenou stěnou a zase dolů, dírou svatého Patrika, po žulových vyklanech a teď zase zpět, pěkně ve vlastních stopách nahoru do jeskyně před dírou. Máte pravdu. Šplhání bylo na mou duši dost, tolik, že chci docela vážně nechat kavernikolní brouky kavernikolními brouky a věnovat se třeba, no třeba krascům, těm fešákům, co sedí jako smaragdy v šípkových a jabloňových květech a na listech. Už proto, aby měla Alena co fotografovat i na barevný film a aby to byla pastva pro oko. Jeskyně mě teď dost dlouho asi nebudou bavit. Ale k věci. Ta cesta zpátky dírou svatého Patrika byla sice, tak říkajíc, pro vrahy, ale ne zase tak zlá, jak jsme se s Bělkem strachovali. Je to stará zkušenost, že stoupání je často bezpečnější a do jisté míry i pohodlnější než sestup. Tady se to potvrdilo znovu. Věřte nebo nevěřte, nejhorší kus cesty byl přes ty vyklany, jednak pro hrůzu potácejících se katedrál pod nohama, jednak pro strach, že odněkud vypluje potvora velikosti balónu a zamrká na nás radioaktivníma očima. To se mi to směje, redaktore, dnes, u nás v Praze, v islandských bačkorách a nad černým kafem, ale tam, fuj taxl. Raději nevzpomínat. Viděl jste fotografie černé medúzy? Ne, v posledním čísle časopisu Nature byly původní Borglandovy snímky, ten chlapík má ale odvahu. Když jsme prošli jeskyní soch a tunelem, vystříleným dynamitem do skály, připadali jsme si skoro jako doma a přesvědčovali jsme se, že opravdu vidíme vysoko nad hlavou nepatrný záblesk denního světla, dopadajícího z jeskyně do díry svatého Patrika. To se ví, že to byl nesmysl, v jeskyni byla tma jak v ranci, natož v samém závrtu, ale aspoň vidíte, jak už jsme pospíchali zase na lidský svět. Na skalní Římse, odkud se přede dvěma dny zřítil Leif, zdálo se nám to už nejméně 2 roky nebo 200 let, jsme chvíli odpočívali. Poslyš, Jiri, kudy vlastně asi šel Adnesaknus sem? Zeptal se pojednou Bělke, pomalu žvíkající kus konzervovaného cornet beefu. Opravdu, kudy šel alchymista, kejklíř a vědec, v jehož stopách jsme se k akci Vaji dostali my. Já myslím, že tudy. Možná, že se nedostal dál než zrovna sem a aby to lépe vypadalo, napsal, že byl ve středu země. Snad si to skutečně myslel. To rozhodně ne, namítl Bělke, tehdy už byla představa o velikosti zeměkoule docela slušně zpřesněna zámořskými objevy a vědec jako Saknusem si těžko mohl splést vzdálenost 6378 kilometrů, která dělí zemský povrch od středu, s několika stovkami metrů, které jsme pracně slezli. Stejně nesmyslná je ovšem představa, že by byl skutečně došplhal až do středu země a zpět, namítl jsem. Předpokládáme-li minimální denní spotřebu vody a potravin nejméně 2 kilogramy, musel by na takovou štrapáci při postupu 1000 metrů denně nést ranec asi 25 tun těžký a tak by vystačil. Vodu mohl nalézt někde v hloubce, Jiri. Aha. Hansův potok, potok tvého dědečka, viď, který tak ochotně vedl výpravu pana profesora Lidenbrocka k plantážím obrovských žampionů a ke světu pod zemskou kůrou. Nesměj se, Jiri. Ten svět pod zemskou kůrou totiž nejde lidstvu z hlavy. Nejen pekla všech dob a národů, ale i Vernův podzemní svět. Obručevova Plutonie, Buruxův Pellucidar. To všechno jsou nesmysly, výplod lidské fantazie a touhy po lepším a zajímavějším prostředí, než bylo to nahoře. A peklo. Kam ho měla církev strčit než pod zem, když nad hlavou už bylo usazeno nebíčko se svatými a anděli? Já ti povím, co je ve středu země. Žádná Plutonie, žádný Pellucidar a přirozeně ani žádné žampiony veliké jako deštníky trhovců. Taky žádný vnitřní oheň, jak se donedávna věřilo, a dokonce ani jádro ze železa a niklu, nife, jak se ještě dnes občas dočteš, ale v podstatě asi tytéž horniny a sloučeniny jako na povrchu, jenže v kovovém, metalickém stavu, stlačené obrovským tlakem tak, že atomy leží vedle sebe jako sardinky a hmota, která má na povrchu hustotu asi 3,5, dosahuje ve středu země hustoty 8,11. Odborníci na zemětřesení, kteří na tohle přišli, ještě tvrdí, že kolem metalického jádra je vrstva olivínu čili po našem, česky, kosočtverečného ortokřemi titanu hořečnato železnatého. Zapamatoval jsem si ho proto, že je to lepší jazykolam, než zaližařivší si lyžař potkal nezaližařivšího si lyžaře. S těmi atomy a sardinkami to neber tak doslova, kdyby opravdu šlo je natěsnat, bez ohledu na odpor elektrických polí, k takové surovosti, nabyla by celá země koule pěkně příručního formátu a vešla by se ti do kapsy. Ovšem musela by to být kapsa hodně pevná, vážila by pořád tolik, že se to dá v kilogramech vyjádřit číslem o 24 místech. Což pak to jde, aby tatáž látka byla jednou kovová a podruhé nekovová. No ovšem a doplatila na to životy například v roce 1912 Scottova výprava k jižnímu pólu. Cín, jímž byly uzavřeny plechovky s petrolejem, se mrazem změnil z kovového stavu v nekovový prášek, o čtvrtinu lehčí, petrolej vytekl a badatelé zahynuli zimou. Škoda, že se neporadili s nějakým starým strážcem muzejních sbírek. Ten dojista zná cínový mor a ví, že cínová nádoba vystavená mrazu je nevyhnutelně odsouzena ke zkáze. Kovovou i nekovovou podobu může mít třeba i arzen nebo fosfor a té kovové dosáhneme snadno i v laboratořích svými ubohými prostředky, tlakem několika mizerných tisíců atmosfér, zatímco paní zeměkoule disponuje miliony atmosfér jako nic a dokáže uvést do kovové podoby i plyny. Bielke zmlkl, udolán mými pádnými argumenty. Na neštěstí jsem se však v Saknussemově cestě mýlil, ale o tom vám budu vyprávět zase jindy. Vystupovali jsme pomalu, opatrně, šetříce síly a vyhýbajíce se nebezpečí, ať už hrozilo ze slepých ptáků, hlásících se tikáním Geiger-Millerova počítače, nebo na obzvláště strmých místech s řícením do propasti. Znovu jsem blahořečil moudré opatrnosti, která nám nedovolila použít pro pokrývky a nerozbitné potřeby geniálního způsobu dopravy, vymyšleného pro díru svatého Patrika Vernovým hrdinou Lidenbrockem, totiž hodit prostě svázaný balík do propasti. Kameny, které jsme občas nohama uvolnili, se odrážely nekonečně dlouho, stále dolů, dolů, do černé tmy pod námi, pak už jen harašily jako zrnka písku, ale zvuk dopadu jsme nikdy nezaslechli. Čertovská díra. Na jedné z posledních zastávek, které jsme vždy dělali na několik minut asi po hodině výstupu, jsem se konečně zeptal. Ty, Bielke, a co vlastně budeme nahoře dělat? Pokrčil rameny. To se ukáže. Pokusíme se zabránit, aby byla předsíň díry obsazena vojenskými zájemci dříve, než se dostaví vědci a zástupci naší vlády. Podaří-li se to slečně Aleně a Leifovi. A jestli se to nepodaří? Potom zůstane jeden z nás na místě a pokusí se projít druhý. No dobrá, řekl jsem a raději se nezmiňoval o tom, že už nemáme nic k pití a k jídlu ani tolik, aby to stálo za řeč, ale jak chceš, prosím tě, zabránit vojákům a policistům vniknout do jeskyně. Pokud ovšem tam budou chtít lézt. S tím musíme počítat, jakmile zpráva o našich objevech vyjde v Theodvillinu. Půjde právě o těch několik hodin, které uplynou mezi uveřejněním zprávy, která se samozřejmě za několik minut dostane telefonem nebo jinak k policistům kolem Sneffelsu a Naskartaris a možností lidu a pokrokových organizací zasáhnout. Nejprve se budeme snažit je přemluvit, poukážeme na nebezpečí záření. Víš, Jiri, naši vojáci i policisté jsou rozumní. Věřím, že máme možnost zvítězit. Podzemní les žampionů ve fantazii Julesa Verna. A tiske flaviku. Military police, elitní jednotky americké armády. Uvidíme, Jiri. Tak tedy dobrá. Když uvidíme, tak uvidíme. Lezli jsme trpělivě a oddaně dál. Teď už nad námi opravdu svítalo. Jeskyně předsíň díry svatého Patrika, která se nám při vstupu z denního světla na dně kráteru Sneffelsu zdála dokonale temnou, ukazovala teď po třech dnech strávených v podzemí přeci jen přívětivou pozemskou tvář, když si naše oči zvykly i na sebe menší zákmet světla. Zapomněl jsem totiž dodat, že jsme od podivuhodných obrazovek v jeskyni Vyklanů už nesvítili hořčíkovými pochodněmi, ale elektrickými svítilnami a parafínovými loučemi, jejichž světlo bylo sice podstatně slabší, ale neoslňovalo nás. Zbývalo ještě několik desítek metrů. Zastavili jsme se na skalní plošině u runového nápisu, který jsem našel při prvním bláznivě nepřipraveném průzkumu ústí díry svatého Patrika, kdo mohl ostatně čekat, že ty slepé potvory budou zářit, zachytili po několika pokusech lano, ponechané na balvanu blízko ústí a z posledních sil, funíce a sakrujíce, šplhali v nebezpečné, ale bohužel nevyhnutelné blízkosti jednoho ze zářících ptáků, toho ukazujícího zobákem dolů cestu do propasti. Geiger v Bielkově batohu se zuřivě roztikal jako budík s rozbitou kotvou nebo co to vlastně v budících je, aby se moc nerozběhli. Já jsem si při své smůle samozřejmě zamotal lano kolem nohy právě u toho stříbřitě lesklého neřáda a trvalo několik nekonečných vteřin, než jsem se dostal dál. Cítil jsem přímo jasnozřivě, jak růžový sloupec v dozimetru, ukazující celkovou dávku ozáření, pomalu rudne. Teď mohu nemoc ze záření zrovna potřebovat nejméně, řekl jsem si. Hej, Rub. Poslední úsilí, při kterém se mi až zatmělo před očima, vzorný gymnastický vzpor. A už jsem ležel na okraji ústí díry svatého Patrika vedle Bělkého, který na tom nebyl o nic lépe než já. Venku asi zrovna zapadalo slunce. Od východu z jeskyně se sem dralo na růžovělé světlo, plné chladné svěžesti sněžných polí a ledovců, prosívané lehonkými mraky nad Faxa fjordem a jako tápající jemnou rukou mezi hrubými, divoce rozházenými balvany v jeskyni. Naslouchali jsme, ticho. Zdálo se, že v jeskyni nikdo není. Vydali jsme se ke vchodu jeskyně, pro jistotu s uhašenými loučemi. Bělké opatrně vybíral cestu napřaženou ionizační komůrkou Geigera, potikávajícího ve spršce paprsků ze slepého ptáka téměř u stropu jeskyně, teď zákeřně skrytého v hustém stínu. Ukrývali jsme se za balvany, lezli po čtyřech ve skalních brázdách, otloukajíce si kolena a svorně nadávajíce na hloupé nápady, zřizovat radioaktivní zářiče v místech, řekněme, turisticky přístupných. Nemýlili jsme se, slunce opravdu zapadalo. Chýlilo se k půlnoci. Za několik minut se snese krátká, jako mlékem politá islandská letní noc. Vystrčil jsem opatrně hlavu z ústí jeskyně. Dno kráteru bylo, pokud jsme dohlédli, lidu prázdné, ale za to na vrcholku z Skartarisu bylo živo. Měl trochu změněný tvar, tehdy jsme nevěděli proč a nijak jsme to zatím nespojovali s knoflíky, prvky atmosféry a otřesem, který jsme v podzemí zažili po rozluštění tajemství bělavé desky. Nejvyšší rod zmizel, místo něho byl vrchol ukončen plošinou, na níž se hemžily mezi jakýmisi konstrukcemi z vysokých stožárů postavičky. Nerozeznali jsme na tu dálku ani barvu jejich stejnokrojů, měli-li totiž vůbec stejnokroje, ale z rychlého pobíhání, prudkých gest a překotné činnosti se dalo soudit, že se stalo jistě něco mimořádného. Bystřejší Bělke se ke mně obrátil a i v růžovém světle západu slunce jsem viděl, že je bledý a zděšený. Jiri, řekl zaškrceným hlasem, Jiri, my jsme asi nějak tam dole, v jeskyni, víš, tím mačkáním tlačítek, oživili sopečnou činnost Sneffelsu. Prosím tě, co je to zase za nesmysl? To by ze Skartarisu alespoň vystupoval kouř a určitě by se tam neprocházelo tolik lidí. To je pravda, ale ten vrchol. Přece vidíš, jak se změnil. No, změnil. A co má být? Alespoň se starají o vrchol a nás nechají na pokoji. To je tedy pravda, ale, Jiri, Bělke mě chytil křečovitě za ruku, což pak se nepamatuješ. Zrovna tam, na špičce z Skartarisu, stál přece na stráži ten voják. Hrom do toho, docela jsem zapomněl. Co jsem to jen měl za hloupý nápad, hrát si s tlačítky a předvádět svoji vynalézavost a znalost Mendelejevovy tabulky. Proč jsme jen nepočkali na vědce, na řádný průzkum jeskyně? Byla to neomluvitelná klukovina, která možná stála lidský život. Stáhlo mi to hrdlo jako provazem. Bělke, pojďme tam. Já musím vědět, zdvihal jsem se už ze země a chtěl jsem vyjít na dno kráteru. Bělke mne zadržel. Ne, Jiri. Ničemu bychom nepomohli a možná, že bychom všechno zkazili. Je to strašné a neodpustitelné, jestli jsme svou neopatrností, já jsem vinen zrovna tak jako ty, zabili člověka. Ale za námi jsou možná transurany, návody na ničivé válečné stroje a kdo ví co ještě. Smrt pro miliony lidí, rozumíš? Ovládni se, Jiri, prosím tě. Já vím, jak ti je. Mně není o nic líp. Slunce zatím zašlo a na vrcholu Skartarisu se rozsvítil oslnivý věnec reflektorů. Stožáry byly tedy součástí osvětlovací soupravy. V přízračném světle vysoko nad námi pokračovala práce. Vypadalo to, jako by Skartaris opravdu soptil. Občas se totiž světlo zeslabilo, když pohybující se postavy zakryly několik reflektorů současně a pak zase vyšlehlo, odrážejíc se na ledových polích a skálách uvnitř kráteru stovkami blesků. Musíme pít, Jiri, připomněl Bělke. Pojď, někde tu najdeme trochu vody. Ti nahoře jsou oslněni a do kráteru nevidí. Ano, měl pravdu. Měl jsem už jazyk suchý a naběhlý a hrdlo drsné jak skelný papír, jenže rozčilení bylo silnější. Teprve teď jsem si uvědomil, že strašlivě toužím po doušku vody, že mám takovou žízeň, jakou jsem v životě nepoznal, že jsem žízní přímo nemocný. Vyšli jsme z jeskyně na dno kráteru. Poprvé po několika dnech nás ovanul svěží mořský vítr. Nastavovali jsme mu tvář jako očistné lázni. Vody bylo v prohlubních balvanů dost a my pili a pili, nenasytně a zhluboka, ačkoliv nám mezi zuby skřípal jemný písek, či spíše prach, zanášený mistourem do kráteru. Naplníme ještě polní láhev, Jiri. Kdo ví, jak dlouho? Nedomluvil. Z vrcholu Skartarisu švihl ostrý paprsek světla do kráteru, chvíli tápal a pak se zastavil přímo na ústí jeskyně před dírou. Zatraceně. Zaklel jsem, nemůžeme teď zpátky. Výtečně, zaradoval se naopak Bjelke, Aleně a Leifovi se to podařilo. Theodwilin vyšel. Už se nemusíme schovávat. Pojďme. Sotva jsme se pohnuli, zachytil nás další kužel paprsků. Mou první myšlenkou bylo vrhnout se k zemi. Víte, redaktore, to jsou ty hloupé vzpomínky z války, na reflektory strážních věží v koncentračním táboře, ale včas jsem si uvědomil, že se přece jen v tomto případě kulomet ozvat nemůže, a tak jsme s Bjelkem přešli k ozářenému vchodu do jeskyně jako dva herci ve světelném kruhu k pohádkové kulise. Tak, Jiri, postav na kafe. Za chvíli tu budou hosté. Pokusil se Bjelke zažertovat. A byli. Jenže nedlouhou a svízelnou cestou po kamenitých stráních a ledových polích vnitřních stěn kráteru, ale daleko pohodlněji. Netrvalo ani půl hodiny, když se nad Sneffelsem ozvalo vrčení a na dno kráteru, ozářené teď všemi reflektory z vrcholu Skartarisu, sestupoval malý vrtulník amerického námořnictva pro 6 osob. Zastavil se opatrně ve vzduchu několik metrů nad kamenitou plošinou, vybral si místo k přistání a dosedl asi 30 metrů od jeskyně, v jejímž ústí jsme s Bjelkem seděli na balvanech. Vyskočil důstojník ve stejnokroji plukovníka amerického letectva, mladík v kombinéze s radiometrem nebo nějakým podobným přístrojem v brašně na rameni a samozřejmě vojenský policista s krátkým samopalem. Pilot zůstal sedět na svém místě. Viděli jsme průhledným panoramatickým krytem kabiny, jak vytáhl ihned nějaký časopis a zahloubal se do něho, naprosto bez zájmu o okolní svět. Mluv ty, Jiri, umíš lépe anglicky, zašeptal Bjelke, já vím, není to nejlepší řešení, nejsi islandský občan, ale nedá se nic dělat. Hlavně zdržuj. Plukovník, doprovázený radiometristou, nesoucím před ním ionizační komůrku na dlouhé rukojeti jak křížek před procesím, opatrně našlapoval na ostré žulové úlomky, došel k nám a zasalutoval. Mluvíte prosím anglicky? Zeptal se, vyslovuje každou slabiku jasně a srozumitelně. Prosím, odpověděl jsem. Pan doktor Kemenik, nemýlím-li se, přejel mne plukovník pohledem od hlavy k patě a lehce se uklonil tam, podíval se mě přes rameno, kde nezúčastněně kýval na balvanu nohou druhý obránce pevnosti, váš pan kolega doktor Bjelke, že? Nemýlíte se, pane plukovníku, řekl jsem stejně zdvořile. Čemu vděčíme za čest vaší návštěvy? Důstojník se uznale pousmál, připisoval jsem zatím sense of humor, smysl pro vtip, jen anglosaským národům, pane doktore. Vidím, že jsou jim vydatně obdařeni i Slované. Vaše otázka měla být, doufám, vtipem. Naprosto ne. Já na to. Připadal jsem si jako brankář mužstva, vítězícího půl minuty před koncem hry o jednu branku, který rozvážně a pomalu poklepává míčem, pak si to rozmyslí, ještě jednou se vrátí a nakonec jej nakrátko vyhodí na obránce. Zkrátka, střádal jsem vteřiny, jenže onen brankář z přirovnání ví, že jej za 30 vteřin vysvobodí soudcova píšťalka. My jsme to nevěděli. Konec utkání mohl přijít za hodinu, za dvě, za 10 hodin nebo případně pro nás vůbec ne. Nuže, zkraťme tento rozhovor. Jste zřejmě unaveni, vyčerpáni cestou, která vás proslaví v celém vědeckém světě. Blahopřeji vám, doktore, stvrdl najednou plukovníkův výraz i pohled. Vyzývám vás však, abyste ihned v mém doprovodu opustili prostor radarové základny Spojených států Sneffels. S přihlédnutím k tomu, že jste možná v okamžiku vstupu do podzemí nevěděli o pronájmu této oblasti našim ozbrojeným silám, vás nezatýkám. Nebudu však ani okamžik váhat to provést, jestliže se budete protivit. Prosím, pokynul rukou k vrtulníku, následujte mne. Vysadím vás podle vašeho přání kdekoliv za okruhem 5 kilometrů od kráteru. Velmi laskav, plukovníku, uklonil jsem se zase pro změnu já. Jenže dovolte, abych vás uchránil nepříjemností. Pokud je nám známo, vláda Islandské republiky dosud nepodepsala dokument o pronájmu Sneffelsu vašim jednotkám, k tomu je oprávněno pouze zasedání spojeného Althingu. To za prvé. Za druhé račte vzít na vědomí, že vaši výhrušku o zatčení považuji za protiprávní. Jsem občanem Československé socialistické republiky, mám řádný pas a vstupní vízum, dokonce i povolení a pověření ke speleologickým výzkumům od islandské vlády a zatčen mohu být pouze na základě zatykače vydaného islandskými úřady. Vyhrazuji si stížnost na váš postup československým zastupitelským úřadům v Reykjavíku. Dejte pozor, plukovníku, diplomatická nota naší vlády vládě USA by vám asi neposloužila. Tuto starost ponechte prosím laskavě mě, skočil mi do řeči plukovník. Okamžik, ještě jsem nedomluvil. Mám ještě třetí bod. Jako lékaři jsme my oba, já i kolega Bělke, povinni nevpustit do prostoru jeskyně nikoho až do příchodu islandských bezpečnostních orgánů. V prostoru jeskyně jsou silné radioaktivní zářiče, ohrožující každého, kdo se přiblíží. I k vám ostatně dosahuje stopová radioaktivita. Zeptejte se radiometristy. Plukovník kvapně ustoupil o pár kroků. Několik nedávných havárií atomových reaktorů s tragickými, smrtelnými následky bylo ještě v živé paměti světové veřejnosti a radioaktivitu nikdo nepodceňoval. Radiometrista odsunul jedno ze sluchátek z ucha, aby slyšel rychlou, tlumenou plukovníkovu otázku, přikývl a ukázal na ciferníky na horní stěně brašny. Plukovník ustoupil ještě dále, takže musel zvyšovat hlas, abychom mu rozuměli. Upozorňuji vás, že neopustíte-li do 5 minut jeskyni, použijeme násilí. Bělke, který se ke mně nepozorovaně přiblížil, mi zašeptal do ucha, řekni mu, Jiri, že v případě jakéhokoliv nátlaku zavalíme před svým výbuchem připravené nálože, abychom uchránili objevy, které patří vědě, před zneužitím. Řekni mu, že bude osobně celému světu zodpovídat za tuto nenahraditelnou ztrátu. Opakoval jsem Bělkova slova anglicky a div jsem se nezakoktal, když jsem si uvědomil, jak si vymýšlíme neexistující připravené nálože. Plukovník ostatně také zřejmě nebral naši výhrušku vážně. Uplynuly 4 minuty, prohlásil, pohlédnuv na náramkové hodinky. Někde za hradbou kráteru zřejmě vycházelo po kratičké noci slunce. Na oblohu vystřelily rudé šípy, reflektory na vrcholu z Skartarisu zbledly. Modravý přísvit, ozařující oblohu nad kráterem, z nás všech dělal mrtvolné, bledé postavy, s hlubokými stíny pod očima. 5 minut, konstatoval plukovník, podíval se na mne tázavě a když jsem nejevil nejmenší chuť opustit svůj balvan, kývl na pilota, který opatrně složil svůj časopis a přidružil se k vojenskému policistovi. Odzbrojit a vyvést. Nařídil plukovník. S tím odzbrojením to bude asi těžké, pomyslel jsem si, není totiž u nás co vzít. A vyvést, Inu, dlouho se asi proti samopalům bránit nebudeme. Právě jsem se chystal zkrátit frontu a ustoupit do předsíně díry svatého Patrika, když se za mnou, dost daleko v jeskyni, ozvalo Bělkovo zavolání. Jiri, k zemi. Bouchne to, Leifův dynamit. Blesklo mi hlavou. Dovn. Zařval jsem a plácl sebou jak široký, tak dlouhý mezi balvany. Pilot i policista ihned bystře následovali mého příkladu. Radista se tvářil nechápavě. Neslyšel, sluchátka na uších, můj výkřik. Konečně pochopil a už se spouštěl na všechny 4, ale plukovník ho zuřivě zadržel a ostře nařídil vstyk i ostatním 2. Než mohli rozkaz provést, ozval se v jeskyni ohlušující výbuch. Nad hlavou mi hvízdly kameny, vymrštěné explozí a celé ústí jeskyně bylo v mžiku zakryto prachem a dusivým, žlutým dýmem. Teď šel ovšem k zemi i plukovník. Byl ducha přítomný a chladnokrevný, to musím uznat. I hned po výbuchu vstal, oprášil si pečlivě stejnokroj, zavolal své mužstvo, nastoupil do vrtulníku a odletěl. Nám už nevěnoval ani pohled. Sotva se vrtulník odlepil od země, vrhl jsem se do jeskyně hledat Bělkeho. Tápal jsem v kouři a prachu bez ohledu na záření, až jsme se s Bělkem srazili. Přicházel mi vstříc, začerněný v obličeji a potřásá je hlavou jako plavec, kterému natekla do uší voda. Člověče, Jiri, to bylo šupa, co? A to jsem zapálil jen jednu patronu. Zkrátil jsem asi moc doutnák, bouchlo to dříve, než jsem myslel. Sotva jsem stačil utéci za roh skály. Co plukovník? Je pryč. Odletěl. Co říkáš? Mluv nahlas. Je pryč. Hulákal jsem do ucha ohlušenému dynamitníkovi. Kývl hlavou. První kolo pro nás. Teď začne druhé. Vypadalo to, že druhé kolo opravdu začne co nevidět. Výbuch byl samozřejmě vidět i slyšet na vrcholku z Skartarisu, odkud se ihned úprkem k nám pustily drobné postavy, klouzaly po ledovém poli a zkracovaly si cestu přímo dolů, kde to sklon svahu dovolil. Když se vrtulník vznesl a bylo jasné, že výbuch nebyl atentátem na delegaci z Keflaviku, znatelně zvolnili pohyb, zrozpačitili. Tak jsme si to alespoň vysvětlovali my. Neviděli jsme z takové vzdálenosti, že se lidé na vrcholu Skartarisu ohlížejí dolů k silnici, že důstojníci překotně a rozčileně udělují rozkazy, že se četa islandské policie rozvinuje v řídký řetěz, zahrazující jedinou poněkud schůdnější přístupovou cestu na okrouhlý hřbet kráterového valu kolem Snefelsu. To všechno jsme nemohli přirozeně vidět, ale že se něco děje, bylo na bíle dni. Druhé kolo se opožďovalo. Vojáci a policisté z vrcholu Skartarisu se stoupili sotva do polovice svahu, pozoroval jsem je, zatímco Bjelke připravoval v jeskyni nálož schopnou tentokrát opravdu zavalit celou předsíň díry, pak se zdálo, že jsou odvoláni zpět. Někteří se rychle vraceli, někteří postávali v hloučcích, dívajíce se směrem k náměstí. Ty, Bjelke, volal jsem směrem za sebe do jeskyně, něco se děje. Nahoře je nějaký zmatek. Ne, abys to teď zapaloval. Neboj se, dám pozor. Ale jistota je jistota. Nemám tu skálopevnou víru v zázračnou moc rudých časopisů jako ty a raději připravím dynamit. Jen počkej, však on tě ten rudý časopis přesvědčí. Odsekl jsem z pápky právě v tom okamžiku, když se na vrcholu objevila celá řada nových postav, jedna vedle druhé, jako by vyběhly, držíce se za ruce, kolmo nahoru od silnice až pod Skartaris. Hrklo ve mně, posila. Ale ne, ti lidé mávali a volali, že to bylo slabě slyšet až sem dolů k náměstí. Bjelke, honem pojď, Bjelke. Co je? Nevím. Proto chci, abys sem přišel. Bjelke se vynořil z jeskyně, mhouře oči v prudkém ranním světle a zadíval se nahoru, kde zrovna teď vylétlo do výše hejno bílých holubů. Ne, to nebyly holuby, ale letáky, které někdo plnými hrstmi schazoval z vrcholu Skartarisu na svahy kráteru. Bylo vidět, jak je váhající postavy, které se před chvílí zastavily na poloviční cestě k nám, sbírají. Několik jich zanesl vítr až na svah nedaleko od nás. Počkej, Bjelke, dojdu tam, řekl jsem a chtěl se vyšplhat na první balvany suti pod svahem, když se pode mnou začala země podivně kymácet. Zase něco letí. Nebo soptí Skartaris. Schovej se, řekl jsem těžkým jazykem a snažil se udržet rovnováhu. Bjelke mě zachytil zezadu za ramena. Co je, Jiri? Odpočiň si, sedni si, tak. Opřel mne o balvan jako loutku a šplhal se pro leták sám. Země se pomalu uklidňovala a ten protivný pocit nevolnosti a blížícího se zvracení také ustával. Odněkud se ozvala muzika, víte, redaktore, taková česká muzika, Bůh ví, kde se tu vzala a kdo se obětavě tahal po skálách s lesními rohy a křídlovkami a bombardónem a bubnem. Na jazyk mi přišly verše. Ach Čechy krásné, Čechy mé, v hospodě skryté vyhrávají, v hospodě, kterou nezříme. Ach Čechy krásné, Čechy mé, a ještě krásnější jste v máji. Od koho jen, pro boha, tahle báseň je? Nezval, Halas, Hrubín. Usilovně jsem vzpomínal, země se zase trochu zakymácela, ale já na ní vyzrál a pevně jsem se chytil balvanu a najednou jsem si uvědomil, že Bjelke je zase vedle mne s listem potištěného papíru a rozčileně si něco předčítá. Sláva vědy naší mladé republiky. Zrychlit vývoj lidstva o století nebo ho o staletí vrátit zpět. Odpovědnost lidu. Vyzýváme ihned k mírovému pochodu do Sneffelsu, v němž nám, svobodnému lidu svobodné republiky, nikdo nemůže zabránit. Vyzýváme všechny studenty a vědce, dělníky a námořníky, zástupce lidu v Althingu. Vyzýváme umělce, jde o minuty. Zachraňte účastníky nejúžasnějšího příběhu, který kdy svět potkal, zabraňte zničení. Řidiči autobusů, majitelé nákladních automobilů. Když se kymácení na chvilku utišilo, dokázal jsem přečíst v záhlaví velkým písmem Tvjodvilin. Aha, zvláštní vydání. A zase se v ledovém vzduchu zatřepetala muzika, kde jen může být. Vidíš, Bjelke, zázračnou moc rudých časopisů. To je, chlapče, to, nebýt sám. Víš, Bjelke, jen nebýt sám. V tomto je, opakoval jsem tvrdošíně a díval se na lidského hada, který už sestoupil téměř až k náměstí, to už nebyly zmatené postavičky vojáků a policistů, ačkoliv i ty jsme v průvodu, teď už to byl opravdu nejspíše průvod, rozeznávali, šli s ostatními, pušky na ramenou, pomáhali si vzájemně přes obtížná místa. A hudba jim hrála a pořád ji nebylo vidět. Jiri, chytil mne Bjelke za rukáv, div mi jej neutrhl, vidíš, kolik lidí si pro nás přišlo. Celý Reykjavík, univerzita, tamhle direktor. A tam v kostkovaném svetru, to je přece profesor Sorensen, víš, ten, co nám psal dopis o runách. A námořníci, řekl jsem těžkým jazykem já. Vidíš námořníky, Bjelke. Jsou krásní, viď. Já mám námořníky moc rád. A poslyš, naklonil jsem se k němu důvěrně, kde to vlastně hraje ta muzika. Jaká muzika, Jiri? Neptej se tak hloupě, prosím tě. No přece ta hudba. Vždyť slyšíš, trárá ratata, trárá. Proč se ten Bjelke na mne tak divně dívá? Zástupu chybělo už jen několik set metrů dolů na dno kráteru. Nejobratnější už přeskákali z balvanu na balvan a běželi k nám, ale Bjelke si jich nevšímal a díval se jenom na mne, jako by na mě bylo něco obzvláště zajímavého. Nu, možná, že bylo. V kratičkém záblesku naprosto jasného vědomí jsem najednou viděl Bielkeho, jak opravdu vypadal, bledého jak stěna, zarostlého, špinavého, strašlivě rozedraného a vyhublého. Já vlastně asi vypadám taky tak, řekl jsem si. Dvojice roztrhaných tuláků bude vítat univerzitní hodnostáře a krásné námořníky. V tom se z modrého, bezmračného nebe spustil sníh. Mezi mne a svět padla bílá záclona. Všechno zmizelo ve víru vloček, které ku podivu nechladily, ale příjemně hřály. A hudba byla už skoro tady, hrála, vyhrávala, tráráratata. Chtělo se mi tancovat. Pustil jsem se balvanu. Jiri, pro boha, Jiri. Volal někde za sněhovými vločkami Bielke a v tom se všechno zatočilo a pak už se svět dočista rozplynul v nic. No a pak jsem se, redaktore, vzbudil v nemocnici. Za 10 dnů. U postele seděla Alena a Bielke. Ten taky v nemocničním županu.